بازارت این طرف ها افتاد، گذرت به کلبه ما افتاد. باز منو صدا بزن یه سری به ما بزن، باز منو صدا بزن یه سری به ما بزن. نگو از کب و تاب افتاده قلبش، میونه عاشقان دیگه حرفش. نگو طاقت آهوی دبومه، نفسش بریده با کارش تمومه. هنوز خسته از خود رو پاشه، هنوز مهمون نبازیش سر جاشه، هنوز دردی عاشق تو سراشه، هنوز برق محبت تو چشاشه، تو درسته مهر باد روی هر تو، درسته درسته روزگار یه خوبرم تو، درسته درسته چشممون گریه رو سر تو، یه دستی آرزوامون رو پرداد. درسته درسته هنوز این خسته از خود رو پخاشه، هنوز مهمون نبازیش سر جاش، هنوز دردی عاشق تو صداش، هنوز برق محبت تو چشاشه، تو نگاشه. درسته مهر باد روی هر تو، درسته درسته روزگار یه خوبرم تو، درسته درسته چشممون گریه رو سر تو، یه دستی آرزوامون رو پرداد. درسته درسته هنوز این خسته از خود رو پخاشه، هنوز مهمون نبازیش سر جاش، هنوز دردی عاشق تو صداش، هنوز برق محبت تو چشاشه، تو نگاشه. اگه گذارت این طرف ها